करके इश्क मुसल्ला खोला हर सजदे में बाद खुदा के तेरे नाम का कलमा बोला है नसीबा मेरा बुलावा है नसीबा मेरा बुलावा मेरे मौला हाजिर मैं हुआ हूँ चौखट पे तेरी आके पड़ा हूँ लगी रे लगी कोरे को लगने लगी तेरी जो चुभन लगी रंग सारा चढ़ने लगा तेरे संग रंगी जाऊं बन सत रंगी जाऊं रंग रब न चढ़ा जा मेरे बोला मेरी रंग दे चुनर रंग दे चुनर रंग दे बोला रंग दे चुनर रंग दे चुनर रंग दे बोला रंग दे चुनर रंग दे चुनर रंग दे बोला रंग दे चुनर रंग दे चुनर रंग दे बोला तेरे बाबा।